Ma nincs rendes cold open. Mi történt veled, Csoki? Megvert egy politikus. Jó reggelt, hölgyeim és uraim. Furcsa napokat élünk. Furcsa, turbulens napokat élünk. Hát történnek a dolgok, ugye az egész ország föl van itt paprikázódva, és tegnap is volt tüntetés, érdekes reakciók jöttek, szóval igazából ami történik a Magyar Péter és Varga Judit és a NER körül, az már megérne több részt egybe, de nem tudunk csak ezzel foglalkozni, meg azért más dolgok is vannak itt fontosak, de hát úgy látszik, a Csoki is hozza a híreket. Hát meg lett volna ez a része nélkül, a sztori nélkül is, de... Részletesen meséld el, mi történt. Úgy volt, hogy kim voltunk a kis barátaimmal a Magyarország-Koszovó meccsen, és hát ilyen kellemesen így elszurkolgattunk, nem tudom, egy ilyen jó társaság alakult ki a mi sorunk körül, mindenki nagyon kedves, meg aranyos, nem tudom, nem kell sokat állni a sörért sorba. Ja, és hát ilyen 7 órás kezdése a meccs, úgyhogy gondoltuk még a meccs után beülünk, még egy sört megiszunk valahol ott a stadion környékén, és meg is láttam, hogy van ez egyik kocsma, amiben hát viszonylag kevesen voltak, aha, és ez tökéletes lesz nekünk. Bementünk, még megittunk egy sört, és gondolom, elmegyek WC-re, jövök ki a WC-ről, és megjelent ott egy úriember, bemutatkozott, hogy ő Szabó Balázs. Én sem ugrott be, hogy ki ő, de hogyha visszaemlékeztek, akkor politikus, egy országgyűlési... Nem. Egy ilyen? Újpesti... Önkormányzati képviselő. Hát, aki feljelentett minket elméletileg, nagyon mérges lett. Mondtunk dolgokat, amiket egy cikkben olvastunk, és akkor a szokásos stílusunkban adtuk elő. Hát az orosz ügynöközés az nem tetszett neki, ami... Amúgy én megértem, hogy ez egy sértő lehet bárkire, hogyha orosz ügynöknek nevezik, meg nem tudom. De hát ezt úgy gondoltam, hogy ez a helyzet, ez nagyjából így a sínen van azzal, hogy beperelt minket, vagy nem tudom, feljelentett minket, és akkor hát majd meglátjuk, hogy milyen büntetést érdemlünk ezért, de hát végül is nem ez lett egyelőre a kifutás ennek az ügynek, hanem bemutatkozott, hogy Szabó Balázs. Én nyújtottam volna a kezemet, hogy hello, mert nem tudom, aznap már néhányan így odajöttek köszönni, meg nem tudom, de hát nem fogott velem kezet, hanem így elkezdett csépelni. Istenem. Hát mondom, pár ütésbe is talált. Látszik is. Amúgy. Ja. Ja, igazi férfi lett. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a mércéje, hogy egy politikus WC bejáratában meggyepálja a fejedet. Folyó, amúgy szerintem ez azért nem gyakran fordul elő Magyarországon, hogy egy műsorvezetőt per újságírót... Azért nem nevezzük magunkat újságírót. Jó, akkor minek nevezzünk? Műsorvezető. Egy műsorvezetőt, aki, hát jó, de nem csak műsorvezető vagy, mert véleményeket mondasz, meg szerkeszted az adást, szóval. Jó, szerkesztő, azt elfogadom. Egy politikus elkezd egy kocsmába ütni. Szóval ezt szerintem azért ritkán fordul elő itthon, és nem is tudok hirtelen, nem is jut eszembe ilyen bazeg, de hogy... Médiatörténeti esemény született. Úgyhogy ezt remélem minden, azért ezt nem árt, hogyha tudja, ezt azért megírhatja a Telex meg az összes ilyen, hogy ez a kedves politikus ember így intézi az ügyeit. Ja, vigyázzatok, testvéreink, mit írtok. Ja, nem tudom, szerintem az újságírók lehet, hogy erre jobban fel vannak készülve, meg ők mondjuk kapnak fenyegetéseket, hát nekünk fenyegetés ugye nem jutott. Nem, hát itt ez itt a nyócker, itt nincs fenyegetés, itt bam-bam. Ja, ez nem tudom. De biztos félelmetes volt, hogy ott ütne. Nem tudom, arra emlékszem, hogy azt mondtam, hogy ez most komoly. Szürreális volt az egész. Megjelenik a Padi, te gastom ki ez, üt. Megjelent pár ember, utána mesélték, két srác mondta, hogy ők akartak tőlem fényképet kérni, csak hogy mondták, hogy láttak bemenni a WC-re, és jó, hát majd, ha jön ki, akkor hol van már Csoki, bazd? Bazd meg, ezt ütik! Édes Isten! Úgyhogy odajöttek, így szét, valaki elcibálta ezt a figurát, és hát utána már nem is láttam, mert még ott maradtunk itt a nagy izgalomra, megittünk egy sört, tehát mentem volna a rendőrségre. Ugye ott van rögtön mellette, hát nem tudom, én azért úgy érzem, hogy tehát azt gondoltam, te így leírta az e-mailbe, hogy mi a problémája ezzel, kért helyreigazítást. Jó, hát nem tettük meg ezt a helyreigazítást úgy, ahogy ő kérte, de talán arról beszéltünk, hogy hát igen, azért most így orosz kémnek nevezni valakit, ezt azért nehezen lehet kijelenteni, hogy ő orosz kém lenne, meg nem tudom, és akkor biztos, én biztos vagyok benne, hogy ez rosszul esik bárkinek, de talán nem tudom, hát... Gondolod, szóval... hogy nem ez a legintelligensebb módja ennek a rendezésének? Hogy... És nem is a leg... Tehát, most érted, most akkor itt most megváltozott valami? Hát nem tudom, mit vár egy képviselő ettől, hogy elkezd ütni egy újságírót, most már ezt fogom mondani, hogy idegesítse, de hogy mit várt ettől? Amúgy itt vannak az újpesti, öreg újpestiek, akik majd nyilván kiállnak a nép mellett, és felszólalnak az erőszak ellen remélhetőleg. Ő volt, igen. Ő volt? Jó öreg Szabó Balázs. És rá lehet kattintani? Nem tudom, hát valamit homokórázik, de hát ez így nem elég. Jelölő szervezetek, DK, Momentum, MSZP, Párbeszéd, LMP, Jobbik, és a Újpestiek Közösség Egyesület, úgyhogy ezeket a pártokat azért megkérdezem, hogy mit szólnak ehhez a dolgokhoz. Jó, de hát ez akkor volt, amikor a választások voltak, most nyilván azóta már független képviselő. Már volt egyszer valami ügye, de abban felmentették, hogyha minden igaz. De igen, azt néztük, hogy ugye a Közbiztonsági Bizottságnak a tagja. Közbiztonsági Bizottság tagja ütött egy kocsmában. Amúgy ez. Tegnap így írtad ezt, és így az egész nap szürreális volt, mert reggel még a Magyar Péternek droppolt a szarja. Este meg ezt írod, és így este így zuhanyoztam, és így elkezdtem röhögni magam, hogy egyszerű, álmodom, vagy mi a fasz van? Ez egy ilyen lázálom az elmúlt pár hét ebben az országban, és nem hiszem el. Nem hiszem el, ami történik. És teljesen értettem ezt az egészet, így nem nagyon tudtam elhelyezni így az univerzumban, hogy akkor, de hát megtörtént. Lehet, ez hogy volt. Tőled védte a közbiztonságot, hogy nehogy ott valakit berenteljél, vagy nem. Nem tudom, hogy nem ironikus, hogy nézzétek, hogy milyen kedves arca van itt, és hogy a Közbiztonság Bizottság tagja, csak úgy oda megy egy ember, ezt elkezdi ütni. Hát ez a legprimitívebb dolog a világomban. Meg. Nem úriasna, meg nem elegáns, ez egészen biztos, igen, mondom, hát elegánsabb lett volna ezt megbeszélni, ahogy ő jelezte, hogy majd a bíróságon megbeszéljük. Hát, én megúsztam az apátival, te már nem. Látod, bazd meg. Oh, de mindegy, mert ő meg megölt volna téged ott az apátival, látod, én ezt, én valahogy túléltem. Legalább csak Facebookon kiélte magát utána magában, de hogy nem vert meg a terhes feleségem szeme láttára, aki csak akkor azt nem mondtam, mert ez benne volt, csak azt nem volt nyilvános, hogy az Orsi terhes, de igen, Orsi, mert akkor nagyon terhes volt, és így bírt, így lehet, hogy segített, bár az nem nagyon zavarta, szerintem már arról nem volt szó. De te nem hordasz egy terhes feleséget magad, de hogy megvédj. Próbálok úgy tűni, de nem sikerül úgy tűnik eléggé. Ja, most hát akkor utána, akkor már bementem a rendőrségre, meg akkor az ügyeletre, ilyen ambulánslapér, meg ilyenek, most már tudom, hogy működik ez az egész. Kaptam tök jó tanácsokat, azt mondta a mentős, hogy ilyenkor nem kell este bemenni a rendőrségre, este csak menj el a kórházba, akkor ott kért ki az ambulánslapot, és aztán reggel kényelmesen bemehetsz, akkor a rendőrök is jobban örülnek, hogy nem éjjel kell ezzel foglalkozni. Nem. De amúgy nem tudom, mindegy, én ezt a tanácsot kaptam, majd kérjétek ki a helyi rendőröt. Most akkor majd még be kell menned, de milyen? Hát nem tudom, lehet, hogy már nem végül is, én hajnalban ezt így letudtam. Még elvileg vannak tanúk, akiknek még ezzel kell húzniuk az idejüket szegényeknek. Viszont én nem... Tehát, nézzük, ugye? Ja, szevasztok. Látod. Jó, hogy minden ott vannak szemek, amik rád szegeződnek, és így legalább van tanúd. Most mi lenne, hogyha nem lenne ismert, hogy mindig figyeljen valaki. Hát akkor nem kaptam volna a pofont. Mondjuk az igaz. Meg kösz szépen, hogy odajöttetek, mert lehet, hogy még a most is ütne, vagy nem tudom. Én mit gondolsz, mikor hagyja abba, amikor már... Soha. Tényleg, amúgy. Nem csak egy pofont adott, azt elment, hanem ütött folyamatosan, akkor mire várt, hogy összeessél, vagy? Nem tudom, de hát arról, hogy visszaüssek, és akkor hivatalos személy elleni erőszakban, én nem tudom. Szerintem de az... mindegy, tehát most ezt így elmesélem nektek, meg amiatt, hogy mondom, hogy van ez a, elvileg ugye fel vagyunk jelentve, és van ez a folyó ügy, akkor gondoltam, hogy jobb, hogyha a rendőrség tud erről, de én ezen kívül amúgy ezen nem akarok foglalkozni. Szerintem azért jobb, ha tud erről a rendőrség, hogy a Közbiztonsági Bizottság tagja műsorvezetőket üt a kocsmában. Szóval most akkor dönts el, most följelent minket, és akkor így hivatalos úton ez lemegy, vagy a street fight-ba nyomja, de ugye a kettő együtt nekem nagyon furcsa. Már most mindkettőt hát, megpróbálta. Igen, itt több kreditre rárepült, mint amennyit így egy maréka el lehet hozni. Hát ja, de nem tudom, most mindegy, ez most már kim van, majd kezdenek ezzel, amit akarnak a hatóságok. Csak én úgy érzem, hogy nekem drágább az idő mennél, mint hogy emiatt most egy bíróságra járja. Értem, de amúgy nem értem, mi volt a fejében. Két horzsolás, nem értem, volt a fejében, ez miért lesz ez épületes? Vagy ez ilyen maffia módszer, hogy így üzenek, hogy tényleg, hogy itt van két saler, még egyszer ugatsz, még van ahonnan ez jön. Lehet. Érted, a Magyar Peti épségben megúszta az elmúlt pár hetet, te meg elmész be ezzel kocsmázni, ezt rögtön megverni. Jó, de neki van személyvédelme már. Na, most már lehet, hogy csokinak is kell vállalkoznak rá, de olyan személyvédelmem kéne, mint a izék a Sucker Punchban azok a csajok. Vagy a Noir, ugye, elkezdek veldúgni, és akkor már az ország bárkit kiült. Hát, ja, történnek a dolgok, na, folynak. De mondja, én már nem tudom, amúgy az is volt bennem, hogy menjünk a szünetre egy hétre. Nem ér annyit az egész áll. Nem is ez, de így az minden, ami történik, már elegem van ebben az országban. Mi ez a közhangulat itt baznak, hogy alapból röhelyes, ami történik ebben az országban, hogy eltusolják, hogy elmismásolják, hogy gyanúsítgatnak, hogy a propagandagép most soha nem láttuk még ennyire működni, és te még megver egy képviselő, én az volt bennem, hogy hát itt az ideje pihenni, menni, bazzeget, ez tényleg. Ja, ez feltette a napra a koronát, az egészen biztos. Szerintem amúgy mióta ezt a műsort csináljuk, ez egyre inkább látszik, hogy ez az országunk, hát most ilyen dolgok történnek, Ádám. Kedd. Jó, és akkor szerdán ki fog megvárni? Hát, mert mi meglátjuk. Ja, szegény srácok mögött szenvednek. Rendőrségen? Ja. Most tanúznak? Hát nem tudom, lehet, hogy már most vannak. Na mindegy, de nem is az a lényeg, meg majd ha akarják, akkor megemlítem őket, mert nagyon kedvesek voltak, de ezt majd eldöntik már így, nem még az igen, ez egy egyedi interakció nekik is, hogy nem csak így, láttam, hogy csak itt is csináltunk egy képet, hanem bekísértük a rendőrségre, le kell szedni róla egy politikust. Ez az egy jó sztori, szerintem. De ezt nem gondoltam volna egy éve. Ez a 24-es év, ez nagyon turbulens. Hát ez bazen. Az a tavalyi év is nagyot ment, de így gondolkoztam, hogy idén minden lehetne megkoradázni. Gondolkozom, miket kéne csinálni, de gyakorlatilag az írja magát ez az ország. Írja a sztorikat. Nem két izé, hátra kell dőlni, aztán jönnek a dolgok. Érdekel, hogy mit gondol erről a Szabó Balázs jelölő szervezetei, mint a Momentum, DKMSZP, Párbeszéd, LMP, Jobbik. Mi a valamikor így jelölő szervezetei? Hát, az érdekes. Érdekel, hogy mit gondol erről a újpesti önkormányzat. Figyelj, az is érdekes, nem? Hogy fogadnom kellett volna, hogy megver egy politikus, nem arra gondoltam volna, hogy egy ilyen ellenzéki, nem tudom most már ellenzéki, vagy független, vagy hanem az Orbán. Hát azt gondoltam, hogy legalábbis kormánypárti. Inkább azt mondtam volna, hogy egy Fidesz, a KDNP, meg a DK, és akkor szóval ezek közül van. Meg a mi hazánk. Van egy-két csattanós pofon. Ja. De jó, azért ez tényleg felvet ilyen kérdéseket, nem? Hogy ez a, hogyha a saját érdekeit így képviseli. Hát a saját érdekeit képviseli. Hogyan képviseli mások érdekeit. Szóval de óriási vehemenciával. Ja, hát igen. Még szerintem, hogy nem újpesti vagy, mert akkor rosszul jött volna neki, hogy újpesti. Ja, és utána jön a kopogtató cédáért. Igen, hogy akkor szabad már. Megyek, verem a izéket, a lakosokat. Én ezt nem tudom. Én itt kéne bezárnunk most egy kicsit ezt a jól van ez így, ezt elmenni pihenni. Aj, Ádám, annyi minden történt még, nem tudunk most elmenni pihenni. Folyamatosan minden nap történik valami. Legalább egy hírt most először hozunk le mi. Ja, nem az, hogy nekünk kell Telexet nézni, meg a nem tudom, a 444 HVG-t. Ránk lehet hivatkozni. Ja, hanem amíg meg nem írja egy valaki. Nyugodtan lehet keresni a csokit. Azért ez szerintem az érdekes. Ezt nem szeretném, hogy Szabó Balázs megkeresenek, mindent elmondtam. Most mind nem szeretném, hogy a Szabó Balázs az csak így tudja sunyulni be az egész. Ez alapján meg lehet írni, én elmondtam, mi volt a sztori. Nem így van, hogy a politikusok csak úgy megvernek egy műsorvezetőt, aztán megy tovább a Már megszoktuk, hogy ellopnak egy szektort, vagy kiosztják a rokonoknak a fél országot, azt megy tovább a nap, de ez azért új dolog. Erre még a Fidesz se vette mellett, pedig a Magyar Péter szerintem pára nagyon meg akarták verni. Na mindegy. Ja, hát nem tudom, nekik vannak más módszereik, úgy tűnik. Jó, hát ez már a rendőrségnek a dolga, mondom. Ja, jó fejek voltak, mindenki nagyon kedves volt, segítettem én is egy ilyen csöves bácsinak, fölhívtam a barátnőjét, nem tudom, megbeszélték, hogy hol találkoznak. Láttam mentőautót belülről, ez is egy érdekes élmény volt. De ez a saját lábadon mentében, nem? Nem, a rendőrök kihívtak oda egy mentőautót, hogy nem tudom, ez az eljárás. Mondták, hogy üljek le, mert lehet, hogy 3 óra mire kijön. Ja, de amúgy egész gyorsan lezumulázták az egészet. Ja, meg a rendőrök is, ez biztos amúgy másra sem volt kedvük, mint hajnal 2-kor elkezdeni begépelni a vallomásomat, de tényleg egy érdekes élmény volt mindenképp. Még mi történt tegnap amúgy? Ezt akartam kérdezni, Ádám, mert én el voltam foglalva, de történt el voltam foglalva azon, hogy kórházba vigyenek. Igen. Krisztusom, bazdmeg, az ország, mint egy valami komédia, meg tragédia egyben, mint tragikomédia. Persze nekünk nagyon jó, mert érdekes, hogy napi műsort lehet ebből gyártani, de nem tudom, milyen lehet érni egy országban, mi nem egy tragikomédia éppen. Meg hát ugye nagyon jól megélünk az Orbán rendszerbe, hogy az Origó már leírta. Nem tudom, ha azt mondaná valaki, hogy figyelj, én most megoldom ezeket a problémákat ebben az országban. Cserébe, hát itt a jól van, ez így be kevesebb dologról ugathattuk, én azt mondom, jó. Tegnap ugye kiderült pár dolog, igen, rövid hangfelvételt hallgathattunk meg, de azért a rövid hangfelvételben is elég sok, hát, necces dolog van, amik külön-külön is elég neccesek lennének, de úgy látszik, hogy nem így értelmezte mindenki, főleg a kormánypár, hát a kormánymédia többször beszámolt arról, hogy a Varga Judit mit mondott, azt nagyon sokszor mondták, és akkor utaltak rá, hogy volt ez a hangfelvétel, amit valahogy nem volt idő sose bejátszani, szerintem a M1-en, főleg teljes egészébe. Azon az M1-en, ahol szerintem az összödi beszédet többször leadták teljes terjedelmében, de csak tippelek. Nincs ilyenekre idő, Ádám, ja. Mert nem tudom, miről kell beszélni. A migránsok, gender... De most a Hír TV-n volt a hír tegnap, hogy a törpe nyulak tartása. Ez erről volt kirakva a videó, amikor épp mentem Magyar Péteren. Miről számolt be tegnap a híradó, mert történtek dolgok? Kipukkadt a lufi. Amúgy csak szólok, hogy ezt találták ki a Rogánék, amellett, hogy körmelik a Varga Juditnak a... A Rogán így írja? Így írja. Hát nem tudom, ez a Varga Juditos dolog is, már mindenki gondolom kibeszélte ezerszer, de hogy nem furcsa nekem. Most megint volt egy még hosszabb posztja. Érdekes, hogy eddig nem állt ki, ugye a pedofil botrány az annyira nem volt érdekes, amikor gyerekekről volt szó, de most többször kiállt, minél rosszabb a kormánynak, annál többször mondja, érdekes, ez pont valahogy így jön ki mindig. Szeretném látni, hogy videóban mond el dolgokat, vagy legalább lehet kérdezni, mert így azt sem hiszem el, hogy ő írja. Nyilván, hogyha le kéne ültetni egy videóba, úgy hazudni, vagy úgy elmondani. Na szóval hitelesebb lenne, hogyha leülne, de lehet, hogy a Rogánék még nem fejlesztett, nem kapták meg a videó AI-t a izétől, OpenAI-től, hogy tudjanak egy Varga Judit AI videót csinálni, úgyhogy arra még várnunk egy kicsit. Meg ugye tényleg vannak ilyen egymással ellentmondó dolgok, hogy mondjuk a Varga Judit az isztambuli egyezményt ezt nem tartott egy fontos dolognak, és azt is mondta, hogy akkor sikerült valami új törvényt keresztül vinni, ami megakadályozza, hogy megosztott felügyelet legyen a bántalmazó kapcsolatokból kilépő családfeleknél. Tehát ugye a férj és a feleség is ugyanannyi felügyeletet kapja a gyerekek fölött, hogyha bántalmazás miatt ér véget a kapcsolat, és akkor ezek után pedig ő meg ebbe belement. Szóval legalábbis ilyen sok furcsa dolgot elő lehet hozni, most lehet ezt mondani, hogy nyilván ezek ilyen politikai kijelentések, de lehet, hogy a magánvéleménye más, ez is amúgy szomorú lenne, mert akkor az azt jelenti, hogy nem volt túl őszinte politikus, de az is azért valóban egy kicsit furcsa, hogy mindig, amikor a Magyar Péter mond valamit, akkor utána hirtelen a Varga Judit is mond valami. Én meg azt szokták mondani, hogy előre menekült Magyar Péter, és ezt egyáltalán nem hiszem el. Szóval ez pont ez a dolog, hogyha Varga Judit eltűnik a közéletből, akkor Magyar Péter senkit sem érdekelt volna. Így, hogy nem lett volna az, hogy a Varga Judit előáll, hogy engem amúgy bántalmazott a Magyar Péter, amikor már lelépett. Szóval nem hozták volna elő, hogyha ez egy igazi ügy, érted? Nem. Szóval azt mondják, hogy a Magyar Péter előre menekült, mert a Varga Judit előállt volna ezzel így is. De így, hogy lemondott a Varga Judit, valószínűleg soha többé nem akarták elővenni semmit. Tehát attól még, ha egy igazi ügy lenne, akkor miért ne állhatott volna elő ezzel, és akkor egy ilyen nővédő, ilyen... Mert nincsen döntése. Védőszentként. Még azt se tudta eldönteni, hogy mikor mennek szét, mert együtt kellett magad maradni ugye a jóságos állam miatt. Megmondta a Rogánc, hogy meddig kell együtt tenniük. Ez jó, oké. Most megint a hipotézis próbáltuk felállítani, hogy tételezzük fel, hogy történtek ilyen atrocitások, és akkor bármikor előhozakodhatott volna vele amúgy, különösen miután visszalépett a közéletből, nem? Már mindegy lett volna, hiszem, megszabadulhatott sok volna. Majd elmondom, hogy miért kurva idegesítő ez az egész szintű. A Majkánál kifejtem, ő is fölkurt, de ne ugorjunk ennyire előre az időben. Sajnos nem hiszek nekik. Én ezzel nem tudok mit mondani. Az egész annyira bűzlik, legalább tényleg látnám, hogy valami videó, hogy legalább lássam, hogy ő ezt ő mondja, ő gondolja így, de az így az egész, hogy olyan furcsa, mint hogyha tényleg átvette volna valaki a Facebook oldalát. Vagy csak egy kezelője lenne a Facebook oldalának. Már az is sokat segítene. Ezzel együtt tegyük fel, hogy minden igaz, amit a Varga Judit mond. Tegyük fel. Ezt akkor rendesen ki kell vizsgálni, stb. Stb. És mi is elítéljük nyilván. Ha igaz, akkor nyilván elítéljük. Minden erőszakot elítélünk. Ez remélhetőleg akkor mindenki elnyeri a méltó büntetését. De ettől még van egy másik dolog itt, ugye, ami arról szól, hogy mekkora maffia állam és mekkora korrupt dolog ez az egész, és ez beismeri a Varga Judit. Ez meg egy másik téma, ami viszont tényleg mindenkit érint ebben az országban, és hát nagyon kínosan érint pár kormányzati szereplőt, és ettől még ez az ügy nem szűnik meg létezni, hogy a Magyar Péter, ha még igaz is lenne minden, amit írnak, akkor is az ügy, amiről szó van, azt nem csorbítja ez. Mert nem a Magyar Péter beszél már csak erről, hanem Varga Judit mondta el ezeket. Szóval amikor a Varga Judit igazságügyi miniszter beszélt erről, és azzal jönnek, hogy hát a Magyar Péter, miért hisztek neki, hisz ő erőszakos a Magyar Péter. Tehát nem is a Magyar Péterről van megy szó, hanem a Varga Judit mondja. Jó, de ugye azt mondják, hogy rávette, ráerőltette. Persze, ez ilyen, az ember így szokta, nem? Hogy hagyjál már, és ilyen lazán, akkor elkezdek sipitozni a Rogánról, meg ilyenek, hogy kussoljál már, és beismerek mi bűncselekményeket. Hát mint a Csenga Community-ben, amikor a könyveknél készül a felvétel. Édes Krisztusom. És meg is érkeztünk ide a reklámba, üdvözlök mindenkit. Hallgassuk meg, mit üzen nekünk a Surfshark. A Surfshark segítségével elérhetünk például olyan videókat, amik a mi országunkban már le vannak tiltva, nálunk szerintem nincsen túl sok ilyen, de hogyha elutaztuk valahova, akkor hasznos lehet, hogyha az általatok gyakran látogatott, letiltott weboldalakat akarjátok megnézni, és hát hogyha ezt felrakjátok a gépetekre a Surfsharkot, emellett felrakhatjátok ugyanaz az előfizetés a mobilotokra, úgyhogy nem kell feltétlenül az asztali gépeteket elcipelni a pakisztáni utatokra, ahol le van tiltva a kedvenc nem közösségi videó megosztó oldalatok, és meglátogathatjátok ott is. Hogyha amúgy Pakisztánba utaztok pont, akkor lehet, hogy egy olcsóbb repényet is tudtok venni a Surfshark segítségével, mert nem mindenhol kerülnek pont ugyanannyiba a repülőjegyek, vagy akár nem tudom, számítógépes játékok, úgyhogy akár ez az itthon maradóknak is hasznos lehet. Én például múltkor valami Argentinában $1 megvettem volna azt, amit itthon 15-ért. A Surfshark van segítségével. A Surfshark Search segítségével lerázhatjátok magatokról a kukikat, amik rátok akaszkodnak, követnek, és aztán célzott reklámokkal bombáznak titeket, miközben az adataitokat összegyűjtik, ami hát nem egy kedves dolog. Hogyha be akarjátok biztosítani magatokat a Surfshark-kal, akkor a jól van ez így kuponkódunkkal extra 3 hónapot kaptok ingyen. A linket a leírásban megtaláljátok, hogyha érdekel titeket, akkor kattintsatok rá, és térjünk vissza a valamilyen nyomasztó hírünkhöz. De nagyon sok durva dolog derült ki. Nézzük, hogy mi erről a M1-nek a véleménye. Kipukadt a lufi, sok hűhó semmiért. Ezt mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Na, érdekes, a miniszter, akik benne vannak nyakig, azt mondták, hogy nincs. Aki amúgy meg van említve a felvételen, de közben a Magyar Péter meg azt mondja, hogy neki semmi közelhez. Hát ez is egy ilyen fura passzus ennek a történetnek. Nincs vége ennek a sztorinak, úgy érzem. A Péter nyilvánosságra hozott egy vágott hangfelvételt, amelyen ő is volt vágott. Nem tudom. Hát mondjuk, ha bejátszanák, akkor lehet, hogy egyszerűen. De amúgy meg, hogyha vágott, akkor is nem mondta egyszer se a Varga Judit, hogy ez nem így hangzott. Ja, hát beismerték gyakorlatilag, hogy ez a felvétel valós, ez a legjobb az egész. Hát aki most vágottan látja, jól van ez így a YouTube-on. Ez amúgy, ezt ugye tudjátok, hogy ténylegesen itt megtörténik a Twitch-en is. Varga Judit egy bejegyzésében pedig arról írt, hogy egykori férje több mint egy éve zsarolta a felvétellel. Hozzátette, hogy Magyar Péter korábban is terrorizálta, ahogy fogalmazott, akadt verbális és fizikai erőszak bőven. Már csak arról nem volt, hogy mi van a felvételben, mint hogyha ez is fontos lehetne. Még lehet, hogy szóba kerül. Ma hallgatta meg másodszor az ügyészség, amelynek a volt férj átadta a vágottan nyilvánosságra hozott családi felvételt. De olyan jó, hogy úgy hozzák le a hírt, hogy nem írhatják, hogy kipukkadt a lufi, mert ők ugye közmédia. Úgyhogy Gulyás Gergelyt idézik, és ez van odaírva végig. Igen, de a cím az az, hogy kipukkadt a lufi. Ez a legjobb az egész. Vagy Gulyás Gergely kommentje, amivel a legjobban ezt lehet foglalni ezek szerint. Kipukkadt a NER lufi. Erre gondoltam, Gulyás Gergely. Szemébe nézni, amikor majd szembesülnek azzal, hogy a feleségét felvette. szeretnék menni. Hogy tudja szemükbe nézni? Édes Krisztusom, ez a jó emberkedés, bazdmeg. Amikor tegnap a Bohár embereket hívogatott, ezt fölvette őket telefonon. Ezt nem nézzük meg. De majd megnézzük. Az nem gond, hogy ők nem egyeztek bele, hogy interjút adnak, Bohár fölvette őket, és manipulált videókat kirakott erről. Érdekes, de más meg fölvesz két percet, amiben bűncselekményeket ismernek be, ami egy egész országot érint. Ja, de érted, hát ez nagyon durva. Itt mi a problémájuk? Itt az a problémájuk, hogy ilyen, hogy egyszer, hogy elárult a saját politikai közösségét, meg közegét, a másik pedig, hogy gyakorlatilag a családi közegét is, mert ott egy felvételt készített titokban, és aztán pedig ezt nyilvánosságra hozta, ami sokak számára nem korrekt. És figyelj, ezt, csokkár! De figyelj, de hadd mondjam, tehát az, hogy ezeket nyilvánosságra hozza, az nyilván nekünk, a nemzet egészének, ahhoz, hogy tisztában lássuk a dolgokat, és hogy előrébb lépjünk, mint társadalom, ahhoz jó. Ettől függetlenül a családja számára viszont nyilván ez egy megviselő dolog, gondolom, ahhoz képest sokkal megviselőbb, mint hogyha semmit nem beszélnének róla. Ebbe biztos vagyok. Csak nem ez az egyetlen dolog, amiről itt beszélni kell, úgy érzem. El lehet mondani ezt is, felírtuk, rendben, egyetértünk vele, el tudjuk fogadni, hogy ez a gyerekeknek biztos nem könnyű. Most nem is volt szó a gyerekekről. De hogy fog a gyerekei szemében? Gyerekei szemében. Hát ezt úgy, akkor... hogy próbáltam egy normálisabb országot itt hagyni. Jó. Oké. Felírtuk. Anyátok a NER-t építi. És akkor... Hogy néz a szemükbe az anyjuk? Hogy azt, néz nem a szemükbe? Azt nem kérdezik meg? Hogy néz a szemükbe az elmúlt 10 évben történt cselekedetei miatt? Ja, vagy a... Hogyha... Amikor meghekkelte a választást Balaton frütyölőkön? Vagy hogyha vádolom apátokat minden szarra, már a Rogánék azt mondják. Nem ő vádolja, nem a Rogán, csak az ő profil. Ja, jó. Szóval ezt itt elhelyeztük ezt a posztiten, és akkor menjünk tovább, légy szíves, mert van még más is ebben a témában, amiről érdemes beszélni. Jó, csak azon gondolkozom, hogyha mondjuk én azt érem, mondjuk az Orsi egy maffiának a tagja lenne, akik épp bevallják, hogy a ügyészségi iratokat is úgy húzzák ki, hogy akarnák. De mindketten a maffiának a tagjai lennék. Jó, de ő azért egy jobb pozícióban van ott, ezt valljuk be, és mondjuk már nem a legjobb a köztünk a viszony, és félő, hogy várni fogunk, és lesz a gyerekek elhelyezése, minden, akkor úgy érezném, hogy ha ez az idő eljön, akkor én kurvára kiszolgáltatott helyzetben lennék, azzal szemben, akik egy maffia állam, egy prominens része, akik a nyomozati iratokat is megváltoztathatják, úgyhogy lehet, hogy nem azt mondom, hogy ez a legjobb módszer, de lehet, hogy azt mondaná az ember egy gyengébb pillanatában, hogy figyelj, ezt fölveszem. Biztos, mert amúgy nem sok pozícióm van. Nem azt mondom, hogy ez történt, mert ő is jobban benne volt ebben a rendszerben, mint mondjuk, hogy... Mint ti. Hát igen, de innen nézve az, hogy hogy működik ez az állam, nem hiszem, hogy itt ezt kéne leginkább erkölcsileg számolni. Ez egy nem szép cselekedet, sok nem szép cselekedet. A média, akinek az ilyenek kiderítése lenne a dolga, számon kéri, hogy mi az, hogy felvetted? Hát most lebuktattad a Fideszt. Nem az, hogy tényleg a médiának ugrálnia kéne örömébe, mert ő feladatukat csinálja, hogy beismerő vallomások vannak meg, egy ügyeket, hogy mondjam, kiderülnek róla a dolgok, és a média, ott tartunk már olyan, hogy számon kéri, hogy vetted fel? Ja, ez, tehát miközben ez megtörténik, vagy mi előtt ez megtörténik, lehet, hogy előtte a Rogánt, meg az Orbán, meg a Polt Pétert is esetleg számon kéne kérni, hogy ez hogy történhetett meg, hogy a ügyészségi iratokba az elválasztott másik hatalmiákból belenyúltak emberek politikai céllal. Olyan céllal, hogy egy bűnszervezetben való részvételüket próbálják elrejtegetni. Ezek a vádak, erről kevesebbet hallottunk eddig, de hát még sok van hátra a híradóból. Úgyhogy ez az állam, aki most ezt számon kéri, a kétharmadát egy kiszivárgott felvételnek köszönheti. Már 15 éve. Hát az elsőt, a többit már nem annak. Hát azóta abból él, Orbán is ezt mondta. Mielőtt belépett az ügyészségre, közösségi oldalán közzétett egy hangfelvételt, amelyet állítása szerint 2023. januárjában titokban rögzített, amikor az akkori feleségével, Varga Judit igazságügyi miniszterrel beszélgettek. A közzétett felvétel így kezdődik. Hallható, ahogy Magyar Péter irányítja a beszélgetést. A felvételt több helyen megvágták, és vannak részek, amelyek... Ez most mi az, több helyen megvágták? Ez nem bizonyított? Én nem tudom. Vagy csak rosszul érthetőek. A titokban rögzített beszélgetés egy pontján Magyar Péter az ügyészségről tesz fel kérdést. Az ügyészségről. De az egy, tehát ez egy katonai szervezet. A Mandinerben. Ezt látták, hogy az ügyesség független. Nem hiszem, az nem megy ott, bazdmeg, az nem Jézus Krisztusom, bazdmeg. És akkor utána mondja azt valaki, hogy nincsen kormánypárti média túlsúly, amikor a királyi tévé, ami mindenhova eljut, mindenhol ingyen van. Ez van kivágva a felvétel. Nem, hát az független. Jó, hogy nem az van kivágva a felvételből, hogy úgy lenne, hogy mondja azért, hogy a Rogán Antal, meg azért Gulyás Gergely, ők biztosan benne vannak, és akkor elé raknának egy nemet, hogy nem, a Rogán Antal. És annyira cüki ez, bazdmeg, annyira kínos. Azt a kúra, én azt nem hiszem el. Ezt fizetem az adómból. Szerint a hanganyagból a következő derül ki. Mandiner. Valakik valamikor javasolták az ügyészségnek, hogy... Valakik valamikor, ez derül ki, ez, Mandiner szerint. Az is kiderül, hogy kik és mikor. A Mandineres nem értette azt a részét. Igen, a Mandiner szerint ezért derült ki, hogy valakik. Jézus Krisztusom, ott van a név. Valamilyen ügyészségi iratokból. Valamilyen iratokból. Ez van leírva? Ez van leírva, Mandiner. Valakik ezért. Valamikor. Hogy lehet? Bazzeg, ez hihetetlen. Már nem tudták kiszedni az iratokból. Lehet, nem ugyanazt a felvételt hallgattuk meg a... Mandineresekkel? Igen. A máskora jól van, ez így ott vegyék át. Az is hitelesebb szerintem, szóval nem megy. Nyugodtan idézzetek minket, bár már előre félek amúgy, hogy az abból mi lesz kivágva. Ügyészség független, ezért, ahogy magyar fogalmaz, már nem tudták kiszedni az iratokból. Mivel a... Magyar szerint. Mivel független az ügyészség, ja. Ezért nem tudták. De hát amúgy ugye elvileg tényleg ez van, hogy nem már tudtak ez minden. Van benne, hogy mivel az ügyészségben még sok olyan ember dolgozik, akik hivatásuknak érzik a munkájukat, nem pedig a Polt Péter irányítását érzik a hivatásuknak, ezért nem tudtak mindent kiszedni. De azért valamit csak hát sikerült. Jó. Hát igen, mint például, hogy tegnap megbeszéltük a mondjuk a telefonbeszélgetéseket november 4-én, hát, ha jó, aminek a másnapján ugye megpróbált elmenekülni a Shadow. Érdekes módon. Gondolom valami miatt. Nem valami tudom, miatt. Valaki valami miatt valahova valamit csinált, menekült. Ja, hát most tudom. Mit vársz? Az M1-en nem tudod kideríteni. Mik ők oknyomozók, hogy itt izé... Majd... Hogy meghallgassanak egy hangfelvétel. Ezt írta az Origo. A portál úgy fogalmaz, az agresszív és bántalmazó ex-férj. Érdekes, pont az Origót idézik, micsoda érdekes. Nyitott szájas kép, igazi nyugati fény, tempó. Felvételt tett közzé, ahol lényegében minden nevet ő mond ki. Hozzáteszik, Magyar Péter gyakorlatilag diktálja a mondatokat, amiket hallani szeretne. A felvételen a fogalmazás teljesen homályos, és a szöveg is halk. Nem tudja értelmezni az Origo. De még a Varga Judit se tagadta. Mindegy, az most mindenki más mond, valamelyik csak ragad. Azt mondta, hogy igen, ezt mondtam, csak kényszerítés hatására. Döbbenet, Magyar Péter tényleg megtette, ezzel zsarolt több mint egy éve. Ezt írt a közösségi oldalán Varga Judit, aki egy hosszú bejegyzésben reagált volt férje hangfelvételére. Tényleg, akik ezt nézik minden nap, akkor tényleg nem fog átjutni semmi ezen, és jó, végig a Varga Judit posztjával foglalkozni. Jó, én ezt kicsit meg is untam. Hát tudom, még megnézhetjük a végén az R2D2-t. Itt van egy szegény iszét, Gulyás Gergely, ugye, amik kihúzták a kórházi ágyból. Nem találkoztál vele a kórházban? Nem biztos, hogy ugyanabban járunk. Lehet, hogy nem teszi be a lábát ilyen helyekre, amit az állam tart fenn. Á, amúgy nagyon jól ment a fűtés, meleg volt. Egy megfélemlített feleséggel folytatott családi vitának semmi köze a közélethez. Magyar Péter az új Márki-Zay Péter. Mint hogyha fegyvert tartanának a fején. Tényleg kicsit olyan. Édes Krisztus. Majd a következő videóban nem tudom, egy ilyen jelet adj, és akkor kiszabadítunk. Magyar Péter az új Márki-Zay Péter. Annyi csupán a különbség, hogy Márki-Zay Péter nem terrorizálta a feleségét. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, az elmúlt hetek politikai álmokfutását a mai nap fényében röviden úgy lehet összefoglalni, sok hűhó semmiért. Egy normális demokráciában lehet, hogy ez nem semmi lenne, de ezzel beismerték, hogy ez nem egy normális demokrácia. Ezt is mondjuk tudtuk már. Hát, ja, ilyen szempontból újdonságot valóban nem hallottunk, és sokszor volt ez a vád is, hogy nem hallottunk újdonságot ezen a hangfelvételen, sőt, ennél még rosszabban erre, ezt mondta például a Hont András. Honnak semmi nem lenne elég, bazeg. Az, hogy az igazságügyi miniszter ismeri be ezeket, ez mindent elmond erről az országról, hogy hol van az inger küszöbe, hogy az igazságügyi miniszter beismeri ezeket a dolgokat, és hát ez semmi. Hát igen, tudtuk. Hát ezt tudtuk. Tudtuk. Hát ez a baj. Tudtuk, és még mindig kétharmada ők vezetik, ugyanazok az emberek, akikről tudtuk, ők még pozícióban vannak. Ez nem szörnyű amúgy valahol? Orbán Viktor csecsemővért szív, Kont András tudtuk. Lássuk, mi, milyen, vannak még érdekességek? De hogy vannak. Öreg Puzsér is kírt valamit, nézd. Az a jó ebbe a hétben, hogy nem is kell igazából olvasgatni, így különösebben utána nézni az híreknek. Minden történik. Ma minden előzmény nélkül felhívta a Puzsér Iriest, felhívta Bohár Dani, hogy megkérdezze, maguknak belefér a családon belül erőszak? Amire én visszakérdeztem, hogy kik azok a mi. Vászló azt mondta, hogy magam meg a baloldali barátai rajonganak Magyar Péterért. További évben többször kérdezte, hogy ki az mégis kivel akarja összemosni, és blablabla. Bla, bla. Ezután megkérdeztem Bohár Dánielt, hogy most épp interjút adok-e neki, mert én ebben nem egyeztem bele, amire azt felelte, hogy ez rajtam múlik, ha interjút akarok adni, akkor ez egy interjú, de leszek szíves válaszolni arra a kérdésre, hogy maguknak belefér a családon belül erőszak. Válaszul, én a tőlem megszokott emelt hangon visszakérdeztem arra vonatkozóan, hogy maguknak belefér a vesztegetés, meg a hivatali visszaélés, és ezután vett igazán bizarr fordulatot a beszélgetés. Bohár Dániel azt kérdezte tőlem, hogy miért lettem ideges. Klasszik Bohár. De ő neki például van egy ilyen taktikája, amit azzal kezdi, hogy miért remegsz? Miért remeg a szemed? Izgulsz? Van valami baj? Mi van, Dani? Ne izguljál. Nyugodj meg. Hogy családon belül erőszak a téma. Ez a pillanat új tétet adott a beszédhelyzetnek. Bohár ekkor már nem csak Magyar Péter gyanúsított a párkapcsolati erőszakkal, hanem engem is. Annyira abszurd volt ez az alattomosan sejtetett vád, hogy nem bírtam magam tűrtőztetni, és feltölt belőlem a röhögés. Ezt hallva Bohár Dániel megkérdezte, jól érti el, hogy humorosnak tartom a családon belül erőszakot. Én, és ez a Bohár, ez amúgy profi abban, amit csinál, ez biztos. Ezt el lehet is. Hát olyan abban, amit csinál, de nagyon. Csak ekkor kaptam a hülye fejemhez, amivel azt képzel, hogy ez egy emberi lényel beszélek, miközben egy karaktergyilkos gépezetnek asszisztálok és szolgáltatok anyagot a velem való leszámoláshoz. Elköszöntem és megszakítottam a vonalat. Nincs kétségem afelől, hogy Bohár Dániel hangfelvételt készített a beszélgetésünkről az engedélyem nélkül, ami törvénytelen, de egy olyan rezsim, ami 14 éve kedve szerint írja és írja át az ország jogszabályait, ugye miért is tartaná be a saját maga által alkotott törvényeket, amikor a törvénytelenségeit védelmezi. Eljátszva a gondolata, hogy Bohár Dániel vagy valamelyik megafonos nertársának van lelkiismerete esetek, feltehetnék maguknak a kérdést, miféle erkölcsi alapon áll az a rendszer, ami azt várja el tőlünk, hogy ilyen aljas eszközökkel védelmezzék. És történt valami? Szerinted felhasználta? Csak nem. Nézzük, a Bohár ember az egy rendes gyerek. És szerintem nem szokott ilyeneket csinálni, hogy fölhív embereket. Ja, meg hogy engedély nélkül felhasznál egy hangfelvételt, meg fölvesz valakit, ha tudta nélkül. Pedig amikor, vagy ha csinál ilyet, akkor nem ijed meg, amikor ő vele történt. Ilyen, és nagyon határozottan beleáll ezekbe a dolgokba, mert ő szerint ez rendben van. Ugye, amikor a Boltzer fölhívta, és aztán a tebeget habogott. Miért lesz ilyen ideges, ha szóba kerül a kapcsolati erőszak témakör? Ami szerintem ez tökéletes. Bohár se tud mit kezdeni. Amúgy eddig a legjobb válasz Bohár bármilyen kérdésre. Szerintem ebben tényleg nem ebben. Ön szerint ez vicces? Még egyszer, hogy felről. Ön szerint ez vicces? Ön szerint vicces az, hogy Magyar Péter bántalmazta a feleségét? Ez nagyon jó. Ön szerint ez jó? Mert szerintem ez szomorú. Dániel, zárjuk le ezt a beszélgetést, jó? Amúgy ennél tökéletesebb válasz nincs, de kiröhögöd, és azt mondod, na jó, ezt hagyjuk a fasz. És szerintem jó, a Puzsér azért gurított egy nagyot most szerintem. Nem engedték a, nem tudom, mi volt ez a Hír TV-t interjút készíteni a Magyar Péterrel, hát ez nem tudom, azért ez tényleg nem a legkorrektebb dolog. Itt van. De a vége a legjobb, még hátrébb a vége. De valami kontextus kell csoki. Végül is tudott interjút adni élőben a Magyar Péter, de itt a lényeg az volt, hogy tényleg kényelmetlenül érezték ott magukat, de hát aztán ugye, ahogy látszik, tudtak távozni. Fitzó mellett, de távoztak. Hát ez nem kedves az a patkányozás. Majd, oda mennek a rendőrökhöz, hogy ők akkor szeretnének elmenekülni, mint ugye volt a influencer tüntetésen is, akit így ki kellett menekíteni, újságírókat. Hát amúgy elég szabad volt a pálya, hogy nézem. De nézd meg, hogy menekítik ki őket. Hol Moldova. Oda? Oda kimenekítették? Amit nem voltam ott, nem tudom, hogy ez mennyire volt necces az a helyzet, de... Hát a Csoki, te szerintem most nyugodtan mondhatod ezt, mert lehet, hogy neked nagyobb szükséged lett volna pár rendőre innen. Ezért nem voltak ott a kocsmában. Hát jó tipp, pro tipp a rendőröknek, hogy a kocsmába álljanak, ne csak kívül. Na jó, mondjuk így, hogy mennek utánuk, ez már azért, ez azért neccesebb. De szerintem, hogyha nem rendőrök is jönnek, akkor nem lenne feltűnő, hogy ott visznek valakit. De jó, persze, biztos megijedtek, hát pedig amúgy korrekt munkát végeznek a hírtévések. Hát amúgy élőben leadták, amit mondott a Magyar Péter. Hát élőben mondjuk nem nagyon lehet más, ez az élőben leadásnak az egyik lényege. Várja, ezt meg még kettőt akarok, és aztán menjünk most már. De fantasztikus. Az egyik kedvencem a Schiffert, behívták megszakérteni ezt a dolgot. Szóval a HírTV profizmusra, meg a Schiffer, az nem tudom, mikbe van mostanában. A Schiffer az rendkívül okos ember, aki rendkívüli politikai tapasztalattal rendelkezik. Ja, nem kell mentegetni. Vajon érdemes-e tovább nézni egy videót? Nyilván érdekes lehet a véleménye dolgokról. Igen. Például olyan dolgokról, amikről így tud véleményt. Ja, persze, érdekes lenne a vélemény, de valamiért mégsem gondoltam, hogy érdekes lesz itt. Miért? Nem gondoltad, meghallgatja a Schiffert, hogy mit mond? Ne, úgy látszik, nem volt semmi ideje, de majd meglátjuk, hogy pedig ez szerintem egész fontos lenne a műsor az, amiben megbeszélik a hangfelvételt, ami tényleg nem hosszú, két perc sincs. De nézzük. Gondolom ön is hallott ezt a bizonyos hangfelvételt. Ugye korábban Magyar Péter konkrétabb és lehet, hogy okirati bizonyítékokra utalt, végül is ez a hangfelvétel maradt önben, maradt hiányérzet? Hát bevallom, töredelmesen nem hallottam a hangfelvételt, egyrészt azért, mert dolgoztam. Jó, hát most arra van idő, hogy bejöjjek beszélni egy műsorba. De most tényleg, amíg bement a műsorba? Igen, így van, meghallgattam a telefonon a bejátszó alatt, vagy valami. Másrészt nekem bőven elég volt, amit a különböző ellenzék, illetve kormányoldali portálokon elolvastam. Hát ez elég, az átjuk, hogy amit az Origón elolvasol. Szóval máskor ezt kikérni magának, nem, hogy azért más azért két perc volt, ezt meg lehetett hallgatni, nem? Azt mondanád, hogy amikor képvisel valakit, és akkor bemutatja a bíróságnak, hogy itt volt ez a bizonyíték, akkor ugye ezt megismerték, ezt a bizonyítékot, és akkor mondja a bíró, hogy hát nem. Nem olvastam el, de ezt meghallgattam, mit mondott róla a másik fél. Hiányérzettel legfeljebb annak van, aki komolyan vette azt, hogyha ez kikerül, akkor a kormány lemond és Rogán Antal elmenekül. Hát amúgy tényleg az alapján, hogy több mint 1 millió hallották már a YouTube meg a Facebook össznézettség alapján, szerintem több mint 1 millió ember alkalmasabb lett volna ideülni, hogy a műsoron beszélgessen. Mert ők tényleg hallott ezt. Valószínűleg az amúgy csak 500 000, de... Nincs benne a felkapottakban mondjuk. 460. Nem került be? Érdekes. Hát ez így. Pedig hogyha megnéznék a Majka számát ennyien. Ha már Majka... Én elhiszem, hogy a Majka egy jó szándékú ember amúgy, és nem gonoszságból ír ki ilyeneket, meg ő bennem úgy, szerintem az igazságérze dolgozik, és én azt gondolom, hogy biztosan egy jó fejember. De közben meg ez a kiírás mindent megtestesít, amit kicsit megvetek a társadalomban. Kiakadt itt a Facebookon, hogy kiírta, hogy te Atya Isten, milyen országban élünk. Azt már teljes rutinnal kezelem, hogy a Gyurcsány Feli féle összödi beszéd óta milyen hardcore özemmondba kapcsolt a politika. Ja, hát a Gyurcsány hibája. Amúgy valahol igen, de azért az, hogy igen, a propaganda van, az talán nem a Feri döntött így, hogy legyen. Nem csak a Feri a hibás. És hogy gyakorlatilag mindent megtesznek a honatjáink, hogy a családok, barátságok, kapcsolatok menjenek tönkre az általuk hamis információkkal telekiabált médiumok segítségével, azonban ma ez szintet lépett. Amúgy ez az igaz eddig szerintem. Magyar, aki 3 gyerek apja, és 16 évig volt Varga Judit férje, ma közzétett egy hangfelvételt, amit Varga tudta nélkül rögzített otthon, a saját lakásukban felkértőjel fejtők. What the fuck? Ez volt a legfelháborítóbb az egész, ugye? Erre Varga azonnal reagált, és elmondta, hogy mennyire erőszakos ember a magyar. Könyveket, nadrágokat felkértőjel dobál. Hajnalban részegen veszekszik, kiabál, felkapcsolja a villanyt, mikor ő már alszik, felkértőjel, what the fuck 2. Mondjuk talán az, hogy felkapcsolja a villanyt, amikor ő már alszik. Hát ez párkapcsolati erőszak, akkor... Jó, mindegy, hát te is tudod, hogy ezt így kiírta magából a Majka. A felvételen egyébként arról beszélgetnek, hogy ki merre, hol bement, kiúzatta alkalmatlan, nem volt mit tenni, Tony Werner, Paul, stb. Nem akarom elbagatizálni ennek a hangfelvételnek a tartalmát, de nem is akarok úgy sem, mint ha nagyon érdekelne. Mivel semmiatt nem tudtunk meg belőle, amit eddig ne tudtunk volna. Te vagy az Hont András. Adj erőd, bazeg. Hát igazából ez kit érdekel, hogy éppen kiderült, hogy egy maffia államban élünk, vagyis hát most már nem csak... Igazságügyi miniszter mondja ki a saját szájával. Igen, ez mindegy, ez nem, nincs hatása semmire nyilván. Végülis amúgy tény, eddig is kimondta, mert ugye a hangfelvétel régen készült. Engem igazából az izgat, hogy ebben a egész családi mizériában, hogy vajon az a három gyerek, akik éppen abban a korban vannak, hogy ahol nagy szükség lenne a családi támogatásra, vajon mit éreznek? A Vargának vagy Magyarnak abban az iskolai közökbe kéne minden nap besítelni mindenkik, vajon mennyire éreznék magukat szarul? És most erről ír egy csomót, Vargának az kéne, hogy kimarad ebből az egészből. Várja, Magyarnak, aki dédelget politikai ambíciókat, kutathat, kereshet, lebuktathat disznóságokat, de nem felhasználva azt a nőt, aki három gyereket szült neki. Isten, haza család, ha megköveznek is érte, de nekem más a sorrend. Szeretnék én is egy olyan jövőben élni, hogy gyermekeinknek jobb lesz, mint nekünk, mondjuk ugye ahhoz tenni is kell. Például igazságügyi miniszterként. Hát például, vagy hogyha valaki láthatóan nem tesz érte azokat valahogy Móresre tanítani, de ez láthatóan nem megy senkinek. Ebben a csodálatos eszményben Varga magyar család egy nagy lépést tett hátrafelé. Csak gratulálni tudok érte. Ez a bajom ezzel. Nagyon sokan ezzel így vannak, ez a, hogy fogjam ezt meg, kurvára idegesítenek ezek a fajta kiírások, amit itt most reprezentál Majka. Kibaszott semmitmondás, kibaszott jó emberkedés. Ha valami fölkúr, ez az, hogy ez van, de a gyerekek... Gondolja már valaki a gyerekekre. A gyerekekkel mi lesz, jaj, a gyerekek. Ilyenkor ez a tét nélküli mondok is valamit, és úgy tűnjön, mintha mondanék valamit a közéletről, de közben nem mondok semmit. Ez a folyamatos, igen, ő is hibás, meg ő is hibás, és akkor így el tudok távolodni mindkettőtől. Ez a gyáva semmit mondás, amit a Majka ilyenkor nyomat, ez undorító szerintem. Én most nem tudok semmit mondani ez ügyben, úgyhogy most jó emberkedek egyet azzal, hogy a szegény gyerekek, és akkor én most akkor azért nem maradtam ki ebből a diskurzusból, ugye én is hozzátettem a magamét. Miközben érdekes, hogy amikor a gyerekeket kéne védeni mondjuk azzal, hogy nem tudom, hogy Majka hogy állt ahhoz az izéhez, de hogy nem lehet, hogy ennek a kormánynak hatása van arra, hogy gyerekek generációk hogy nőnek föl. Meg hogy ilyenkor... a családon belül mondjuk milyen viszonyok vannak. Mennyire figyelünk mondjuk arra, hogy mennyire kitettek szélsőségeknek egyes családot. Jó, lehet, hogy a Bicske ügyben is kiállt. Csak az van, hogy vannak ezek a celebek, akik csak a biztonsági játékot, és úgy csinálnak, mint a nagy kiállásokat írnának, mint hogy nagy megmondásokat, de mindig csak a biztonsági játékot, amivel se az egyik oldal, se a másik oldal nehogy bele tudjon kötni. Nem az a lényeg, hogy mondjak valami értelmeset, vagy valami hozzátegyek, hanem írjak egy olyan posztot, hogy én jó embernek tűnjek. Lássátok, hogy nekem mekkora igazságérzetem van, és én fölülemelkedek ezen az egész politikán, mint hogyha ezzel így előre lendíteném a párbeszédet, és ez a pártatlan is. Ennek már szerintem vége. Mert hogy ennek semmi értem, ez a folyamatos. Egyiket se szeretem, mindegyiket utálom. Hát ebben is, meg abban is van igazság. Ez a leggyávább dolog manapság, ez nem lendít semmit előre. Megváltoztak, Ádám, ezek a hat. Részben egyetértek veled, mert megváltoztak. Megváltozott a feladás. Elmondom, hogy miért. Én kifejtem, és arra válsz, hogy ez szerintem, ez a hozzáállás konzerválja azt, ami most van, ami egy rakás szar, és amit a gyerekek is megszívnak. Ez a hozzáállás konzerválja az egészet. A Gyurcsányt és az Orbánt konzerválja. És ezt nem a Majkára mondom, hanem ez egy ilyen általános hozzáállás, hogy ilyen felülemelkedek ezen, és gyakorlatilag ezzel eléri a célját a Rogáni propaganda. Mert ők azt szeretnék, hogy hát itt ez most necces dolgok terültek ki, de most bedobunk valamit, hogy az emberek egyfelől etethessük az embereknek ezt a izét, de még azok is, akik így elbizonytalanodnak, ne tudjanak egyetlen kiállni valami mellett, hogy most bazeg itt lebuktak emberek, akiknek le kéne mondani például, meg állandóan vannak ilyen ügyek. Muszáj hozzátenni, hogy hát igen, az az oldal se jössz meg. Ez a téma, hogy kapcsolati erőszak, ezt nem lehet, úgy érzi egy csomó ember, hogy nem lehet nem komolyan venni. Nyilván, jogosan, csak ezzel gyakorlatilag így megakasztják azt direkt, hogy itt valaki, aki felelősségre lehetne vonni, felelősségre legyen vonva, mert állandóan a másik oldalt is el kell mondani, gyakorlatilag így elfolytják azt, hogy itt valóban arról szóljon most a dolog, amiről szólnia kéne. Gyakorlatilag elérte a célját a Rogán, hogy még aki, hát lát, azzal is, hogy itt őt nem érdekli, ugye, hogy mi van a felvételen, de hogy ő is rossz, meg amúgy mi lesz a gyerekekkel, és akkor mind már megint nem beszélünk arról, arról, ami történt, és ezzel gyakorlatilag már elérték a Rogánék, amit akarnak, és ez kiakasztó szerintem, hogy most a Rogánéknak szerintem ez a céljuk, hogy mindenki kicsit féljen erről beszélni, mert bedobták ezt az, ugye régen, amikor a PC-t ekézik, ezek a pesti srácokos, meg a bajérék, akkor ha mondjuk az izéről derül ki, a, nem tudom, a Kevin Spacey-ről, akkor rögtön mondják, hát amíg nincs bizonyítva, vagy a Trumpról, akiről már bizonyítva, és hát amíg nincs bizonyítva, addig miért kell cancelezni embereket, meg izé, ez a mai PC, meg a mai woke kultúra már mindenkit eltöröl bizonyítás nélkül, itt meg érdekes, hát itt nincs erre szükség, pedig elég gyanús körülmények között is derült ki. És még előtte se szólalt fel ellene senki, család, barátai, meg nem tudom. Szerintem Ádám nem lesz valaki családon belüli erőszakot támogató attól, hogy érdekli, hogy mi van ezen a hangfelvételen, és azt mondja, hogy beszéljünk erről is. Beszéljünk már erről is. Hát és az, hogy a Bohár nem hajlandó semmi másról beszélni, természetesen legyen kivizsgálva majd. Csak legyen már kivizsgálva a Rogánc is. Te nagyon szépen eltérítik a párbeszéd. És látod, hogy ráugranak ezek az emberek, akik nem mernek semmit mondani, mert akkor már jaj, egyik oldalra beálltam, de itt egyszerűen már nem lehet azt mondani, hogy minden szar, el kell dönteni baznak, hogy ez tényleg kurva nagy probléma, ami van most. Egyetértek veled még abban is, Ádám, amit lehet, hogy nem így szántál, de hogy már nincs ez az egyik oldal, a másik oldal. Ugyanis, ugye régen volt ez, hogy hát ott van az MSZP, meg ott van a Fidesz, hát mind a kettő lop, de akkor ez már lopott eleget, akkor legyen ez még egyszer, mert akkor már csak nem lop többet, most akkor legyen az a másik, mert az meg az máshogy lop, és ebben kialakult ez a, ugye ez az egyik se jobb, mint a másik Majka hozzáadás, ami csak hogy ez nagyjából, egyik létezik. Várjál, ami nagyjából felér azzal ugyanabban az időszakban, a 2000-es években, hogy én nem nézem a Mónika Show-t, én csak a Spektrumot. Ez nagyjából ugyanaz a színvonal, onnan tudod, hogy valaki nem a legtájékozottabb, okosabb ember. És én is azt gondolom, hogy ennek a korszaknak már vége van, ugyanis már senki nem néz Spektrumot, és ugyanúgy már nincsen jobb oldal meg bal oldal, hanem van a rendszer, és éppen alakul a rendszernek az ellenzéke. A rendszer mellett ki lehet állni, a rendszer ellen ki lehet állni, és azt is lehet mondani, tehát most már úgy érzem, hogy azt mondani, hogy a Gyurcsány is rossz, meg az Orbán is rossz, az még mindig csak azt jelenti, hogy a rendszerről beszélsz. Éppen a rendszert bontja valaki, egy olyan ember, amilyen. De mindegy, nem is a Magyar Péter mellett kell kiállni. Hanem a rendszer bontásáról. Ami kiderült, az viszont Magyar Pétertől független. Szóval, hogyha valaki más hozta volna nyilvánosságra ezt a felvételt, akkor is ugyanúgy ciki lenne. Akkor is beszélni kéne róla, de ilyenkor azért az necces lenne most ezt meg, akkor utána kéne néznem, hogy mi is ez az egész, úgy inkább nem akarok. Én meg arra nem biztos, hogy annyi lájkot kapnék, és akkor én akkor most így, jaj, hát szegény gyerekek, és hogy képzeli ezt a magyar, hogy ezt nyilvánosságra hozza, ami közügy, amit egy magánüggyel próbálnak most ugye, hogy mondjam, elhallgattatni, de ez igenis nyilvánosságra kellett hozni. Az már más kérdés, hogy úgy nem tudom, hogy mi lesz a vége, mert itthon már ilyen szinten le van építve a közbeszéd meg szintje. Úgy beszél a Majka, mint hogyha a Magyar Péter felvette volna, hogy a szomszédasszonnyal szervezkedik, hogy hogyan fognak kibaszni a Varga Judit, és kisemmizni, és elvenni tőle a gyerekeket, és akkor inkább ők ketten alakítani egy családot, és a Varga Juditot meg kilökni ebből az egészből, miközben tényleg egy közügyről van szó. Biztos rossz a gyerekeknek, csak ez nem róluk szól, és nem a Varga Judit meg a Magyar Péter házasságáról szól. Akkor lehet, hogy a Majkának azzal is lehetne problémája, és lehet, hogy van is, hogy mondjuk a Bohár az erről beszél, a Magyar Péter és a Varga Judit házasságáról. Mert az biztos, hogy rosszul esik a gyerekeknek, hogy a Csabból is az folyik, hogy a szüleik azok milyen keci rossz pár voltak. Verekedtek, meg verték egymást, meg nem tudom. Amúgy tényleg azt az ironiától is felejtettem, hogy... Hogy nem a Magyar Péter beszél erről. Ja, az egy másik, hanem hogy közben az Orbán meg a Curtis-szel fotózkodik épp, aki meg már hasonló kiderült. Hát szóval az egész, mindegy, inkább a lényegéről ne feledkezzünk el, hogy a Csoki Mikem ment keresztül. Ez már csak a habatortán. Én is azt gondolom, hogy nem kellett volna így kiteregetnünk a szennyesünket Szabó Balázssal, hanem ezt meg lehetett volna beszélni, most már a bocsánatkéréshez tegnál pattog a labda. Hát, mi holnap ismét itt leszünk. Addig is gondoljatok a gyerekekre. Vigyázzatok a kocsmákban. És a kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.